alegrías, moitos choros. Houve fechas, houve desencontros. Até que un día, non hai moito tempo, ela deixou de mirar. E foi así, cando me invitou o Rucho, dixen, bueno, pois vou escribir o último poema, que non é un poema, e foi a última cosa que fixen por ela. E foi un correo electrónico, un e-mail, non hai máis de 20 días, e vos fago partícipe dela. Graciñas por todo este tempo, poña no asunto. Que curioso. Ten para dentro, vamos a ver. Explícamos un pouco. O correo electrónico ten. Bueno, ten a mesma forma de unha. Asunto. Oye, primeiro, a dirección onde queres enviar, hai unha arroba, que unha. Saber. Bueno, eso. Despois poden mandar a paz. E que se o sei, o que faría, diría Rucho, collo os correos eléctricos e todo e xa que o mando directamente, non veño a ti a contarlo. Porque podes mandar, non? Moito bueno. Entón, hago a historia cando así. Por eso mírame un pouco de reparo. Pero era así, era unha última oportunidade, casi, non o sei. Eu, polo conto. Supoño que quero que te deas unha oportunidade. De soñar e de sentir. A estas alturas de nada me sirvo o que eu quera. E nin é perfecto. E menos ti. Dame sentir como se só fallase eu. E si, pon eu, recoñezo. Ainda que penso que tampouco me axudaches a comprenderte de todo. Pero agora xa sei por que namorei de ti. Non te quedes só co que non fixen, co que fallou. Lembra aquilo que fixemos xuntos, o que estaba a facer, até que deixaches de mirar. Non me lamento de que non me queras, porque algo sempre quero. Lamento-me de renunciar o que máis quixen esta vida. Lamento-me de non estar a altura. Lamento-me de non coñecermos. Lamento-me das circunstancias. Lamento-me de priorizar un poquinho de tempo para dedicarte a miña vida enteira en corpo e alma. Só quero disculparme por non escoitarte. Por non escoitarme. Agora son todos verbos. E a vida. E a vida que ven, sentir. Bueno. Como saben que Suárez ven, bueno, sadense, non? Como é? É curioso, porque eu son de Vilasnova, que é o concello de Vila García da Arousa, e temos algo en común entre ele e eu, porque ali xa ven sendo como a perra das mariñas, non? Sí, sí. Vila García, perla da Arousa. E a verdade é que moi parecido, porque vos teñen un recheoso mar, así. É a cousa aí. Pero bueno, ven colaborado xa en infinidade de proxectos. Bueno, sobre todo eso, como portavoz da Plataforma Ciudad por a Democracia, sadense, pois, nada, temos xa palabra e... Perdón, non, Marcos, o e-mail viste que yo mandaba, ¿tú a él o él? Importante. Ahora que... É que me quedou a dúbida. Quedou. Pois la intimidad, digo, Por si non, a putada que me mandara el e-mail, eu que era aquí, non? Pois xa, me foi a última comunicación que tuve con ela. Hai 20 días, é así. Era novo. Por eso, había 20 días. Non, non, non, non, non, non, non, non, Ben, boas noites, e quero agradecer a...

non hai bis. Hai un agasallo aquí para cada un dos participantes, poetas, líricos, músicos, artistas, xente mal vivir. Todos. Pero é bonito esto, non xogar entre, non sei, un pouco tamén, entre a ficción, a realidade, os soños, os xogos, os pensamentos, as miradas, as complicidades, as palabras. Nada, temos aquí, eu quixera, Rucho, dime que, porque... Un grau de café, joder. Un grau de café. Justo, un grado de café, y yo conto vos horas... Pero no, bueno, porque es un grado de café, vale, vale, un grado de café. Es curioso porque contando esta historia, yo siempre decía, oye, pues mira, total, hasta que llegue aquel día de que yo me levante en aquel cuarto, en aquella habitación, blanca, completamente blanca. Tengo un piso de madeira, e unha cama, unha colcha, granate, non sei por que, pero granate. É así grande, non sei por que, é unha colchinha, pero a habitación é moi blanquinha, é como un piso bello. Entro na luz máis bonita que vos podedes imaginar, por iso estamos en Lisboa, na alfama. Levántome, xa io queda cerrado. O piso, o chan, é un chan de barro, de terracota, gastado, con la chuva. Hay un arreñío o atranta y se escoita o son de una cafetera express. Yo estoy apoyado allí en aquel tellado, viendo todos aquellos tellados de alfama con aquella luz de primera hora de la mañana. Y llega aquel café, aquel abrazo, aquel aperta. Es de saber cómo es la historia. Hay que desayunar en la cama. Muy buenas noches, un aplauso a ellos. Radiogaliza.net, componte nas ondas. Apoyando a iniciativa para que UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o Patrimonio Material Galego-Portugués.